श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 91 19 सितंबर 1884। संस्कार तथा तपस्या का प्रयोजन, साधु सेवा। दिन के 5 बजे हैं। श्री रामकृष्ण पश्चिम वाले बरामदे में हैं। बाबूराम, लाटू, दोनों मुखर्जी भाई, मास्टर आदि भक्त उनके साथ हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर आदि से, मैं क्यों एक ढर्रे का हूँ? वे लोग वैष्णव हैं, बड़े कट्टर हैं, सोचते हैं हमारा ही धर्म ठीक है और सब वाहियात है। मैंने जो बातें सुनाई है उनसे उसे चोट पहुंची होगी। हंसते हुए, हाथी के सिर पर अंकुश मारा जाता है, कहते हैं वही उसके सिर पर कोश कोमल अंग रहता है। सब हंसे। श्री रामकृष्ण लड़कों के साथ हंसी करने लगे। दोनों मुखर्जी बरामदे से चले गए। बगीचे में कुछ देर टहलेंगे। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, कहीं मुखर्जियों ने हमारी हंसी को बुरा तो नहीं मान लिया? मास्टर, क्यों, कप्तान ने तो कहा था आपकी अवस्था बालक की है, ईश्वर दर्शन करने पर बालक की अवस्था हो जाती है। श्री रामकृष्ण, और बाल्य, कैशोर और युवा? कैशोर अवस्था में दिल लगी मजाक सूझता है, कभी कुछ मुँह से निकल जाता है, पर युवावस्था में सिंह की तरह लोक शिक्षा देता है। तुम उन्हें मेरी मानसिक अवस्था समझा देना। मास्टर जी, मुझे समझाना न होगा, क्या वे जानते नहीं? श्री रामकृष्ण लड़कों के साथ आमोद प्रमोद करते हुए एक भक्त से कह रहे हैं, आज अमावस्या है, माँ के मंदिर में जाना। संध्या के बाद आरती का शब्द सुनाई दे रहा है। श्री रामकृष्ण बाबूराम से कह रहे हैं, चल रे, चल काली मंदिर में। श्री रामकृष्ण बाबूराम के साथ जा रहे हैं। साथ मास्टर भी है, हरीश बरामदे में बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, जान पड़ता है इसे भावावेश हो गया। आंगन से जाते हुए श्री रामकृष्ण ने जरा श्री राधाकांत की आरती देखी, फिर काली मंदिर की ओर जाने लगे। जाते ही जाते हाथ उठाकर जगन माता को पुकारने लगे, माँ, ओ माँ, ब्रह्ममयी। मंदिर के चबूतरे पर मूर्ति के सामने पहुंचकर भूमिष्ठ हो माता को प्रणाम करने लगे। माता की आरती हो रही है। श्री रामकृष्ण मंदिर में प्रवेश कर चामर लेकर व्यंजन करने लगे। आरती समाप्त हो गई। जो लोग आरती देख रहे हैं सब ने एक ही साथ भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण ने मंदिर के बाहर आकर प्रणाम किया। महेंद्र मुखर्जी आदि भक्तों ने भी प्रणाम किया। आज अमावस्या है। श्री रामकृष्ण को पूर्ण मात्रा में भावावेश हो गया। बाबूराम का हाथ पकड़कर मतवाले की तरह झूमते हुए अपने कमरे में जा रहे हैं। कमरे के पश्चिम वाले गोल बरामदे में एक बत्ती जला दी गई है। श्री रामकृष्ण उसी बरामदे में जाकर जरा बैठे। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम कहते हुए अनेक प्रकार के तंत्रोक्त बीज मंत्रों का भी उच्चारण कर रहे हैं। कुछ देर पश्चात कमरे में अपने आसन पर पूर्वासु होकर बैठे। भाव अभी भी पूर्ण मात्रा में है। दोनों मुखर्जी भाई, बाबूराम आदि भक्त जमीन पर आकर बैठे। श्री रामकृष्ण भावावेश में माता से बातचीत कर रहे हैं। कहते हैं, माँ, मैं कहूँ तब तू करे, यह भी कोई बात है? बातचीत करना क्या है, इशारा ही तो है। कोई कहता है मैं खाऊँगा, कोई कहता है जा, मैं न सुनूँगा। अच्छा माँ, मान लो मैंने भले ही प्रकट रूप में यह न कहा हो कि मुझे भूख लगी है, तो क्या मुझे असल में भूख नहीं लगी है? क्या यह संभव है कि तुम केवल उसी की प्रार्थना सुनो जो जोर जोर से पुकारता है, और उसकी न सुनो जो भीतर ही भीतर व्याकुलता पूर्वक प्रार्थना करता रहता है? तुम जो हो सो हो, फिर मैं क्यों बोलता हूँ, क्यों प्रार्थना करता हूँ? हाँ, जैसा कराती हो वैसा करता हूँ। लो, सब गोलमाल हो गया, क्यों विचार कराती हो? श्री रामकृष्ण जगन माता के साथ बातचीत कर रहे हैं। भक्तगण आश्चर्यचकित हो सुन रहे हैं। अब भक्तों पर श्री रामकृष्ण की दृष्टि पड़ी। श्री रामकृष्ण भक्तों से, उन्हें प्राप्त करने के लिए संस्कार चाहिए, कुछ किए रहना चाहिए, तपस्या, वह इस जन्म में ही हो या उस जन्म में। द्रौपदी का जब वस्त्र हरण किया गया था तब उसका विकल होकर रोना श्री ठाकुर जी ने सुना था। तभी उन्होंने दर्शन दिए और कहा, तुमने अगर किसी को कभी वस्त्र दिया हो तो याद करो, उससे लज्जा का निवारण होगा। द्रौपदी ने कहा, एक ऋषि नहा रहे थे, उनका कौपीन बह गया था, मैंने अपने कपड़े से आधा फाड़कर उन्हें दिया था। श्री ठाकुर जी ने कहा, तो अब तुम कोई चिंता न करो। मास्टर श्री रामकृष्ण के आसन के पूर्व की तरफ पांव पोस पर बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर से, तुम यह समझे? मास्टर, जी संस्कार की बात। श्री रामकृष्ण, एक बार कह तो जाओ मैंने क्या कहा। मास्टर, द्रौपदी नहाने लगी थी आदि। हाजरा आए।